vrij. Ja, het is gezellig hier. En Robo gaat op jacht naar een live verslag doen van de race om Red Race. Wat? Red Race om het. ja, het wordt een Red Race. Staan. Ja, dat krijg je toch? Uiteindelijk. Dus ja, niks aan te doen. Ik hoop dat het goed afloopt, ook voor jou. Ja, want je hebt vast honger. Ook, en als je het zoveel port op hebt, dan moet je het wel even. Als je nog de ADM wil bereiken. Ah. Hallo? Ja, want er is nog meer aan de hand natuurlijk. Vandaag is ook het trouwfeestje van de beroemde Anatole Petit. Franse drummer die onlangs in het huwelijk getreden was en nu een feest geeft. En ik dacht laten we sportief afsluiten deze uitzending. Even proberen om een. Zijn er. Komen er binnenkort nog sportevenementen in deze buurt eigenlijk? We zijn heel even echt gek, sorry. Sport dus even wat. Iemand die bijlen. Kan jij niet bijlen gooien? Nee. Nee. Nou, we zoeken bijlengooiers. Ronald, kan jij een bijl gooien? Ik kan wel een bijl gooien. Voor één gooien? Ja. Ja, kijk. Nou, dat was het einde. Dat doet de deur dicht en later komen er nog meer dingen van Radio Patrol, maar we weten nog niet precies wanneer. Dus het beste advies is blijf lekker luisteren naar Radio Patrol, want er komt altijd meer, maar we weten nooit wanneer.